У эфіры Радыё Свабода. У Менску 22 гадзіна. Тут Ганна Соус сёння ў праграме. Грузія выводзіць свае войскі з тэрыторыі паўднёвай Асетыі. У Менску адбыліся з'езды аб'яднанай грамадзянскай партыі і партыі камуністаў беларускай. Група беларускіх дзяцей вылятае дадому з Амерыкі. Таня Казыра пакуль застаецца ў ЗША. У Львове завяршаецца музычны фэст «Біфрі». У Зэльве ўшанавалі памяць паэткі Ларысы Геніюш. На працягу гэтай гадзіны таксама перадачы «Праскі акцэнт» і «Вольная студыя». Гэта ўсё ў нашай праграме пасля выпуску міжнародных навінаў. У прэскай студыі навінаў Юрась Бушлякоў. Добры вечар. Сёння ў свеце. Злучаныя Штаты абвінавацілі Расію ва ўскладненні выхаду грузінскіх войскаў з паўднёвай Асетыі і заклікалі неадкладна спыніць агонь у зоне канфлікту. Прадстаўнік ЗША ў Арганізацыі Аб'яднаных Нацыяў Залмай Халілзад назваў апошнія дзеянні Расіі несумленнымі спробамі працягваць канфлікт. У сваю чаргу прадстаўнік Расіі Віталій Чуркін ахарактарызаваў як абсалютна непрымальныя заявы ЗША аб тым, што расійскія вайскоўцы развязалі ў Грузіі кампанію террору. Рада бяспекі ААН абмеркавала сёння сітуацыю ў Грузіі. Ніякага дакументу з вынікаў паседжання прынята не было. Раней сёння Міністэрства замежных справаў Расіі пацвердзіла атрыманне ад Грузіі ноты аб спыненні агню ў паўднёвай Асетыі і гатовасці неадкладна пачаць перамовы з Масквою. У паведамленні МЗС Грузіі гаворыцца, што ўсе грузінскія ўзброеныя сілы выведзеныя з зоны канфлікту. У тэлефоннай размове з дзяржсакратаром ЗША Кандалізай Райс кіраўнік расійскага замежнапалітычнага ведамства Сергей Лавроў заявіў, што Расія настойвае на падпісанні Грузіяй юрыдычна абавязковага дагавору аб невыкарыстанні сілы ў паўднёвай Асетыі. Расійскія войскі ўзялі сёння раніцаю пад свой кантроль сталіцу паўднёвай Асетыі Цхінвалі. Сакратар Рады нацыянальнай бяспекі Грузіі Александр Ламае заявіў, што адыход грузінскіх сілаў з Цхінвалі выражае гатовасць Грузіі спыніць узброенае процістаянне. Увечары Міністэрства ўнутраных справаў Грузіі паведаміла пра новыя ўдары расійскай авіяцыі па прымесцях Тбілісі. У нядзелю абвастрылася сітуацыя ў Кадорскай цясніне, рэгіёне Абхазіі, які кантралюецца грузінскімі сіламі. Абхазскія фармаванні на працягу дня наносілі авіяцыйныя і артылерыйскія ўдары па грузінскіх пазіцыях у верхняй частцы Кадорскай цясніны. Грузія паведаміла, што звярнулася да ЗША з просьбаю выступіць пасярэднікам у яе канфлікце з Расіяй. Раней Злучаныя Штаты заявілі, што лічаць дзеянні Расіі ў Грузіі небяспечнымі і збытковымі. З вамі Радыё Свабода, вы слухаеце навіны. У Сіньцзян-Уйгурскім аўтаномным раёне на паўночным захадзе Кітаю 8 чалавек загінулі ў выніку ўзброеных сутыкненняў. Паводле кітайскага агенцтва Сіньхуа, смяротнік на замінаванай машыне ўехаў у адміністрацыйны будынак. Загінулі два ваяўнікі і ахоўнік, два паліцыянты былі параненыя. Яшчэ 5 ваяўнікоў, якія рыхтавалі тэракт на мясцовым рынку, былі забітыя праз некалькі гадзінаў пры перастрэлцы, паведамляе Сіньхуа. Прэзідэнт Афганістану Хамід Карзай заклікаў краіны Захаду пачаць узброенае змаганне з ваяўнікамі на тэрыторыі Пакістану. Карзай заявіў сёння журналістам, што талібы і ваяўнікі Аль-Каіды праходзяць падрыхтоўку ў лагерах на тэрыторыі Пакістану, адкуль ажыццяўляюць напады на суседні Афганістан. У Вальжыры ў горадзе Зэмуры 7 чалавек сталі сёння ахвярамі тэракту. Выбуховае прыстасаванне падарваў смяротнік. Дасюль ніхто не ўзяў на сябе адказнасці за выбух. У ЗША ў веку 67 гадоў памёр Махмуд Дарвіш, адзін з найбольш знаных у свеце палестынскіх паэтаў. За 50 гадоў творчай працы ён напісаў звыш 20 зборнікаў вершаў. Дарвіш быў вядомы сваім крайне крытычным стаўленнем да Ізраілю. У сувязі з смерцю паэта прэзідэнт палестынскай аўтаноміі аб'явіў трохдзённую жалобу. За першыя два дні алімпіяды ў Пекіне разыграны 21 камплект узнагарод. У неафіцыйным камандным заліку наперадзе зборная Кітаю. У яе 6 залатых і 2 срэбныя медалі. Сёння першы медаль на гульнях для зборнай Беларусі заваявала штангістка Настасія Новікова. Яна здабыла бронзу ў спаборніцтвах у вагавай катэгорыі да 53 кілаграмаў. Вы на хвалях Радыё Свабода ў празкай студыі Ганна Соус. Сёння ў праграме. Грузія выводзіць свае войскі з тэрыторыі паўднёвай Асетыі. У Менску прайшлі з'езды аб'яднанай грамадзянскай партыі і партыі камуністаў беларускай. Група беларускіх дзяцей вяртаецца дадому з США, Таня Казыра пакуль застаецца ў Амерыцы. Сёння другі дзень музычнага фэсту «Біфры». У Зэльве ўшанавалі памяць паэткі Ларысы Геніюш. Гэтаксама ў нашай праграме «Праскі акцэнт» прысвечаны канфлікту паміж Грузіяй і паўднёвай Асетыяй, а ў вольнай студыі Міхась Скобла гутары з галоўным рэдактарам газеты «Наша Ніва». Грузія выводзіць свае войскі з тэрыторыі паўднёвай Асетыі. Прадстаўнік Міністэрства ўнутраных справаў Грузіі заявіў сёння, што паўднёва-асетынская сталіца Цхінвалі узятая пад кантроль расійскімі войскамі пасля інтэнсіўных баёў. Тым часам расійскія вайскоўцы заяўляюць, што Грузія дасюль не вывела цалкам сваіх сілаў з зоны канфлікту. Менавіта вывад грузінскіх войскаў з паўднёвай Асетыі Масква паставіла ў якасці папярэдняй умовы спынення вагню. Далей заглядам сітуацыі Юрась Бушляков. У Тбілісі сёння заявілі, што адыход з сталіцы паўднёвай Асетыі не з'яўляецца вынікам ваеннай паразы, а выражае добрую волю і гатовасць Грузіі спыніць узброенае процістаянне. Сёння раніцаю ў раён Цхінвалі ўвайшоў 503-й расійскі мотастралковы полк. Грузія вінаваціла Расію ў адпраўленні дадаткова ў паўднёвую Асетыю і Абхазію 10 тысяч вайскоўцаў. Паведамляецца таксама пра абвастрэнне сітуацыі ў Кадорскай цясніне, рэгіёне Абхазіі, які кантралюецца грузінскімі сіламі. Абхазскія фармаванні пачалі там аперацыю супраць грузінскіх войскаў. Спікер парламенту Грузіі Давід Бакрадзе ў першай палове дня ў нядзелю заявіў пра рыхтаваную аперацыю расійскіх войскаў на захадзе Грузіі. Згодна з пацверджанай інфармацыяй, якой мы валодаем, на працягу найбліжэйшага часу расійскія ўзброеныя сілы плануюць пачаць атаку ў кірунку гораду Зугдзідзі. Таксама ў нядзелю караблі расійскага чарнаморскага флоту занялі пазіцыі ля грузінскіх берагоў. Расійскія вайскоўцы матывуюць гэты манеўр імкненнем перашкодзіць пастаўкам Грузіі ўзбраення. Рэагуючы на гэта, МЗС Украіны заявіў, што можа забараніць вяртанне караблёў расійскага чарнаморскага флоту на базу ў Севастополі, калі атрымае інфармацыю аб іх удзеле ў канфлікце вакол паўднёвай Асетыі. Расія падкрэслівае, што не будзе весці перамоваў з Тбілісі, пакуль грузінскія войскі цалкам не вернуцца на пазіцыі, якія яны займалі да пачатку баёў у ноч на пятніцу. Тым часам Злучаныя Штаты назвалі дзеянні Расіі ў Грузіі небяспечнымі і збыткоўнымі. Грузінскія ўлады сёння заявілі, што звярнуліся да ЗША з просьбою выступіць пасярэднікам у яе канфлікце з Расіяй. У Грузію ўжо прыбыла група прадстаўнікоў Еўразвязу, ЗША і НАТО, каб дапамагчы ў развязанні крызісу. Выступаючы ў Тбілісі, прадстаўнік Міністэрства замежных справаў Францыі Ралян Жэлярдзі заявіў: «We are here as a delegation of the European Union, the OSCE. Мы прыехалі сюды ў складзе дэлегацыі Еўразвязу, АБСЕ і ЗША, каб выказаць нашую падтрымку Грузіі, каб яшчэ раз падкрэсліць цвёрдую пазіцыю, што гэтая вайна недапушчальная». Таксама сёння генеральны сакратар ААН пан Кі Мун заклікаў да неадкладнага спынення агню і перамоваў паміж бакамі канфлікту. Юрась Бушляков пра канфлікт паміж Грузіяй і паўднёвай Асетыяй. Каментары беларускіх палітыкаў і палітолагаў на нашым сайце свабода.орг. Як будуць развівацца падзеі ў выпусках навінаў. Гэтай тэме прысвечаны і сённяшні праскі акцэнт. Калі Расія возьме паўнамаштабны ўдзел грузіна-асетынскай вайне, як гэта адаб'ецца на яе адносінах з суседзямі, у тым ліку і з Беларусю? Наколькі імаверным з'яўляецца размяшчэнне ў Беларусі расійскіх ракет і бамбавікоў, пра што заявіў на гэтым тыдні расійскі пасол Сурыкаў? Агучаная ім цана на газ для Беларусі ў наступным годзе – $200 за 1000 кубаметраў. Гэта апошняе слова Масквы. Гэтыя тэмы абмяркоўваюць у праскім акцэнце рэдактар аналітычнага бюлетэню кампаніі «Белапан» Александр Класкоўскі, рэдактар часопісу «Расія в глобальнай палітыкі» Фёдор Лук'янаў і палітолаг Дзяніс Мільянцоў. Праскі акцэнт пазней у нашай праграме. Менскі палітолаг Андрэй Фёдараў гэтак каментуе апошнія падзеі ў грузіна-асетынскім канфлікце. Мяркую, што СНД з згубіць усё ж аднаго свайго сябра. Цяпер нам цяжка меркаваць, што Грузія застанецца там. Нам яшчэ раз прадэманстравалі расейцы ўжо на гэты раз сваю двулікасць, бо яны рабілі абсалютна тое ж самае ў Чачне, і зараз яны строяць добрую міну, што грузіны парушаюць, але самі рабілі абсалютна тое ж, толькі што нікога не знайшлося, каб увесці войскі ў Чачню і іх там адлупцаваць. Дрэннае становішча, канешне, вельмі дрэннае, тут нічога сказаць іншага нельга. А вось меркаванне намесніка старшыні камісіі палаты прадстаўнікоў па міжнародных справах і сувязях з СНД Анатоля Красоцкага. Печальна, што ўсё гэта прывяло к ваеннаму канфлікту і чалавечым жертвам. Я думаю, што палітыка Грузіі абсалютна ясна. Цана гэтага вопроса вступлення в НАТО, это паварот на проамерыканскую палітыку, это задача создать конфликт на юге России, поскольку конфликт, который был в Чечне, угас, нужна новая точка напряжения. Все эти разглагольствования о конституционном суверенитете, о целостности страны, это абсолютно не имеет под собой никакой почвы. Вся ситуация, которая была в свое время продемонстрирована НАТО и США в отношении Косово, ни у кого не вызывало сомнения, что оно повлечет цепную реакцию. Сегодня мы это имеем уже в реалии. Меркование наместника старшини комиссии палаты представников по международных справах и сувязях з СНД Анатоля Красоцкага. Сёння ў Менску адбыліся з'езды аб'яднанай грамадзянскай партыі і партыі камуністаў беларускай. Дэлегаты пазашарговага з'езду АГП палічылі, што аб'яўленне байкоту выбараў у дадзены час будзе заўчасным. На з'ездзе быў Владзімір Глот. Спачатку кіраўнікі абласных арганізацыяў партыі далі сваю ацэнку выбарчай кампаніі. Тут думкі сышліся. Адрозна ад мінулых парламенцкіх выбараў, улады паводзяць сябе больш ліберальна. Праўда, пакуль няма дакладнага адказу на пытанне, чаму яны так робяць. Гэта сапраўды нейкае змякчэнне альбо гульня, і ці трэба ў такой сітуацыі байкатаваць выбары. Толькі Уладзімір Шанцаў з Магілёўшчыны прапанаваў ужо сёння зняць з выбарчай гонкі партыйных кандыдатаў. Сваю пазіцыю ён тлумачыць ціскам, які ідзе на іх у рэгіёне. Іншыя рэгіянальныя кіраўнікі казалі пра тое, што пакуль байкот трэба трымаць як апошні аргумент. Іх пазіцыю падтрымаў і лідар партыі Анатоль Лябецька. Байкот ва ўмовах Беларусі, байкот ў сённяшніх умовах, гэта азначае адсутнасць усякай працы. Это магло б толькі звесціся для некалькіх піар-кампаній, зрабіць расцяжкі, выйсці, затрымалі 10-15 сутак далі, выехалі ў Варшаву ці ў Брусэль і сказалі, якія мы велізарныя змагары. Таму я лічу першае, прынцыповае. Тое, што АДС прынялі рашэнне ўдзельнічаць у кампаніі, якія праблемы не былі, яно было абсалютна правільнае. І вот практыка гэта даказала, што рашэнне стратэгічнае, это рашэнне правільнае. Таму што сам байкот, нават калі яго рэалізоўваць, гэта значыць пастаноўка перад уладамі толькі адной праблемы. Праблемы яўкі людзей. Тое, якім патэнцыялам валодае дзяржава, можа сцежыць пра дно, арганізуюць яўку нават і 70-80%. З'езд вылучыў 13 партыйцаў у якасці патэнцыйных кандыдатаў дэпутаты. Асабліва важным гэтае рашэнне было для Уладзіміра Паклонскага. Нясвіжская круговая выбарчая камісія не зарэгістравала яго ініцыятыўную групу. І ў спадара Паклонскага сённяшні з'езд заставаўся апошнім шанцам, каб пазмагацца за дэпутацкі мандат. Астатнія партыйныя вылучэнцы ўжо вядуць збор подпісаў на сваю карысць. Кандыдат у дэпутаты па Жодзінскай выбарчай акрузе Аляксандр Валчанін прапанаваў кіраўніку партыі праехацца па тых рэгіёнах, дзе вылучаюцца сябры АГП. Вам надо все-таки праехаць па гарадам, встрэціцца з прэседателямі гурсаветаў, акружных камісій, чтобы они чувствовали, что за нами партия. Все-таки они чувствуют, когда вот это идет общественный резонанс. З Аляксандрам Валчаніным гутарыў Владзімір Глот. Сёння ў Менску прайшоў і з'езд партыі камуністаў беларускай. На парадку дня некалькі пытанняў вылучэння кандыдатаў дэпутаты на выбару палату прадстаўнікоў і зацвярджэння платформы партыі да выбараў. З падрабязнасцямі Інна Студзінская. Дэлегаты з'езду партыі камуністаў беларускай спачатку заслухалі інфармацыю першага сакратара ПКБ Сергея Калякіна пра сітуацыю з фармаваннем выбарчых камісій, пра кандыдатаў ад аб'яднаных дэмакратычных сіл. Потым дэлегаты пачалі абмяркоўваць свае партыйныя праблемы. У выніку на з'ездзе ПКБ было вылучана 11 кандыдатаў у дэпутаты па акругах, там, дзе зарэгістраваныя структуры, і ў дадатак яшчэ 7 сяброў партыі ад з'езду, распавядае першы сакратар ЦК ПКБ Сергей Сергей Калякин. Сбором подписей идут все 18 кандидатов. 12 из них уже собрали подписи на сегодняшний день. Еще по 4 нема сумневу, бо яны уже на финише. По 2 округах у нас есть там проблемы. Но я упевнений у тем, что все наши кандидаты необходимую колькость подписов сберут. На сегодняшний день вот наших 18 кандидатов уже собрали 20 тысяч подписов. Мы ставим такую мету, чтобы 25 тысяч подписов было собрано нами. И мы различиваем эту працу не только у момент выборчей кампании будем выкористовывать, але и потом мы будем працевать с этими людьми, как с нашей потенциальной базой наших сторонников. Зацікавлено и принципово делегаты з'езду приймали и платформу партии до выборов. Додали особные пункты про экологию, замену контрактной системы на безтерміновую працовную домову. З'езд ПКБ у відповідності з артикулом 21 закону об політичних партиях наділив 51 сябра партії повномоцтвами оборонять інтереси партії у державних органах. Сергій Калякін запевнив, що усі кандидати від партії комуністів Білоруської будуть йти до кінця. Ніякого бойкоту чи зняття кандидатур напередодні виборів не відбудеться. Ми ж працюємо з людьми, і коли ми підманим людей, ми їх запрошали, щоб вони нас підтримували, щоб вони за нас голосували, а потім ми здивимо свої кандидатури, от нас просто ці люди відвернуться. Тому я лічу, що зняття кандидатур не дає нам певних додаткових можливостей, наоборот, ми втратимо ці можливості, тому треба йти до кінця. Сергієм Калякіним гутарила Інна Студінська. У ефірі «Свободи». Головне питання журналістики. Що, де, коли, як? У ефірі «Свободи». Гуки Менської вулиці і Американського конгресу. Судової і концертної залів. Вязкового двора і асамблеї ААН. Наші кореспонденти там, де подія. Новини і репортажі «Свободи». От 6 до 8 раніці і от 18 до повночі. На коротких і середніх хвилях і у інтернеті. Ви на хвалях Радіо «Свобода». Група беларускіх дзяцей, якія знаходзіліся на аздараўленні ў амерыканскім горадзе Паталума, адлятае сёння дадому. Вылет прызначаны на 14-ю гадзіну паводле мясцовага часу ці 24-ю паводле менскага. З падрабязнасцямі Алена Струве. Да Франкфурта на Майне палёт будзе ажыццяўляцца амерыканскай кампаніі United Airlines, а пасля беларуская Белавія. Пра гэта паведамілі журналістам амерыканскія арганізатары адпачынку. Нагадаем, што першапачаткова вылет 25 дзяўчынак і хлопчыкаў і 2 дарослых кіраўнікоў групы быў прызначаны на 5 жніўня. Аднак у той дзень у аэрапорт Сан-Францыска не з'явілася 16-гадовая школьніца з Барысава Таня Казыра. Як высветлілася, яна пажадала працягнуць сваю амерыканскую візу і звярнулася з адпаведнай просьбай да іміграцыйных уладаў США. У выніку беларускія кіраўнікі групы прынялі рашэнне адкласці вылет. Як паведаміла прэсе кіраўніца праграмы ў Петалуме Даян Де Чычо, ёй нарэшце ўдалося тэрмінова набыць месцы для 25 пасажыраў, што ва ўмовах летняга сезону вельмі непроста. Вырашана, што дзеці паляцяць назад у суправаджэнні аднаго дарослага, другі ж пакуль застаецца ў США да высвятлення абставінаў. Паводле Де Чычо, авіакампанія, якая перааформляла квіткі, на пачатку спрабавала атрымаць ад арганізацыі дадатковыя 8 тысяч даляраў камісійных, аднак у пятніцу ўсё ж адмовілася ад гэтай сумы. Гэта было б вельмі разаральным для нас, кажа Даян Де Чычо. Кіраўніца дабрачыннай амерыканскай ініцыятывы, якая ад 1991-га супрацоўнічае з беларускай арганізацыяй медыцыны Чарнобыль, лічыць, што Беларусь хутчэй за ўсё прыпыніць гэты праект, як, дарэчы, і іншыя амерыканскія праекты абмену, што запрашаюць штогод прыкладна 1200 дзяцей з чарнобыльскай зоны. Арганізатары аздараўлення ў Петалуме лічаць, што сёння ў аэрапорце яны скажуць свае апошнія развітальныя словы беларускім дзецям. Гэта будзе вельмі нялёгка, бо многіх з іх яны любяць гэтак жа, як уласных сыноў і дачок. Каментуючы гісторыю Тані і амерыканскай сям'і Запатаў, Де Чычо кажа, што разумее пачуцці сям'і, аднак усё гэта, на жаль, нанясе шкоду будучаму адпачынку ў США для іншых беларускіх дзяцей. Передавала Алена Струве. У Львове працягваецца музычны фэст «Be Free». У перакладзе «Будь вольным». Цягам 2 выходных ва ўкраінскім горадзе выступіць 3 дзясяткі гуртоў з Беларусі, Украіны, Польшчы і Францыі. У Львове працуе наш корэспандэнт Ягор Маёрчык. Фэст «Be Free» «Будь вольным» у Львове праходзіць адразу на 2 пляцоўках. На цэнтральным пляцы горада, які называецца «Рынак», працягваецца канцэрт беларускіх і ўкраінскіх гуртоў. Тут удзельнічалі сёння «Джамбі Бум», «Яр», план Дмитрий Войцюшкевич, а у парку імя Богдана Хмельницкого у гэтый момант адбываецца канцэрт беларускіх рок-камандаў. Тут сёння будуць выступаць Краманы, Радзюбель, Уліс, IQ-48. На абодвух пляцоўках прысутнічае прыкладна па 1000 чалавек. Магу сказаць, што канцэрт на рынку стартаваў апоўдні і ўсё яшчэ працягваецца. Прычым сярод удзельнікаў, сярод публікі вельмі шмат якраз мясцовага насельніцтва, жыхароў Львову і турыстаў. Самую большую падзяку ад слухачоў атрымалі гурты Стары Ольса і Дмітрий Войцюшкевіч са сваёй камандай. Калі выступаў Стары Ольса, людзі вадзілі карагоды, а Дмітрий Войцюшкевіч здолеў завесці публіку такім чынам, што яна разам з ім співала, ну і, власна кажучы, ён нават, можна сказаць, дырыжыраваў ёй. Ягор, скажыце, калі ласка, а сярод тых, хто прыехаў на гэты канцэрт, ці шмат беларусаў? Ведаеце, шмат беларусаў, то бок працэнтаў 70 публікі складаюць беларусы, усе астатнія гэта украінцы. Я размаўляў з некаторымі удзельнікамі, гледачамі. Украінцы кажуць, што ім стала цікава, што такое беларуская музыка, сучасная беларуская музыка, і таму яны наведваюць гэтыя канцэрты. Ну, а беларусы кажуць, што на вялікі жаль, сёння на радзіме немагчыма пачуць шмат якія гурты і не ладзяцца такія фестывалі. Ну, і власна кажучы, яны прыехалі ў Львоў па беларускую музыку. Фэст Піфры Будь вольным завершыцца сёння ў Львове апоўначы. Гэты фэст не мае пераможцаў, не мае тых, хто прайграе. Віталь Супранович, адзін з арганізатараў фэсту і кіраўнік беларускай музычнай альтэрнатывы, заявіў у інтэрв'ю Радыё Свабода, што фэст мае дзве мэты. Першая – гэта пазнаёміць украінскіх слухачоў і гледачоў з беларускай музыкай, а другое – даць выступіць беларускім музыкам. Такім чынам, я думаю, што і першая, і другая мэта, яны дасягнутыя. Ягор Маёрчык з Львову. Працягваем праграму. Сёння ў Зэльве збіраліся прыхільнікі творчасці і асоба беларускай паэткі Ларысы Геніюш. Ушанаванне яе памяці адбываецца штогод. З месца падзеі паведамляе Сергей Астраўцоў. У гэты дзень традыцыйна замаўляецца панісіда па Ларысе Геніюш у царкве, якая стаіць амаль насупраць дома, дзе яна жыла, у Зэльве. Нечаканай для многіх прысутных стала казань святара айца Александра. Ён назваў непаразуменнем тое, што ў школе не вывучаецца творчасць Ларысы Геніюш, і выказаў спадзяванне, што гэта зменіцца і паэзію Геніюш школьнікі будуць вывучаць. Сам святар цытаваў яе вершы. Айцец Александр сказаў, што Ларыса Геніюш – герой нашай краіны. Яна здзейсніла подзвіг, яна вялікая дачка беларускага народу. Калі людзі выходзілі з храма, яны выказвалі здавальненне ад пачутага. На могілках, дзе пахаваны побач Ларыса Геніюш і яе муж Янка, сабралася больш за 60 чалавек. Гарадзенская паэтка Данута Бічэль успамінала пра яе, за ёй гаварыў літаратар Міхась Скобла. У царкве таксама прысутнічаў намеснік амбасадара Чэшскай Рэспублікі Герман Хромы. Ён пажадаў выступіць ля магілы Геніюш і сказаў, што ён неафіцыйна прабачаецца за чэхаславацкіх камуністаў з той прычыны, што яны ў 1948 годзе перадалі Ларысу Геніюш, якая жыла ў Празе, савецкім уладам. Ён сказаў, што яна засталася чэхаславацкай грамадзянкай, а таксама паведаміў, што ўзнікла задума ўсталяваць памятную дошку на доме ў Празе, дзе калісьці жыла Ларыса Геніюш. З могілак удзельнікі накіраваліся ў лес побач з Зэльвенскім вадасховішчам, дзе Данута Бічэль прадставіла сваю кнігу ўспамінаў пад назвай «Хадзі на мой голас», у якой яна распавіла прыватнасці таксама пра свае сустрэчы з Ларысай Геніюш. У лесе выступілі таксама барды Вольга Цярэшчэнка, Змецер Бартосік і Змецер Сідаровіч. Ушанаванне памяці Ларысы Геніюш у Зэльве наладзіў рух за свабоду разам з мясцовымі актывістамі. Сергей Астраўцоў, Зэльвы. На мінулым тыдні выйшаў у свет тысячны нумар газеты «Наша Ніва», якую за 100 гадоў неаднойчы зачынялі, а рэдактараў арыштоўвалі. Цынізм гэтай сітуацыі сённяшняй у тым, што ты ёсць, цябе ніхто не знішчае, але ты ніяк не можаш распаўсюджваць інфармацыю пра сябе. Умоўна кажучы, білборд на праспекце не павесіш там і рэкламу на тэлебачанні не дасі. Гутарка Міхася Скоблы з Андрэем Скурком у вольнай студыі пазней у нашым эфіры. А зараз пражскі акцэнт. калі Расія возьме паўнамасштабны ўдзел у грузінска-асетынскай вайне, як гэта адаб'ецца на яе адносінах з суседзямі, у тым ліку і з Беларусю. Наколькі імаверным з'яўляецца размяшчэнне ў Беларусі расійскіх ракет і бамбавікоў, пра што заявіў на гэтым тыдні расійскі пасол Сурыкаў. Агучаная ім цана на газ для Беларусі ў наступным годзе $200 за 1000 кубаметраў. Гэта апошняе слова Масквы. Гэтай тэмы абмяркоўваюць у праскім акцэнце рэдактар аналітычнага бюлетэню кампаніі «Белапан» Александр Класкоўскі, рэдактар часопісу «Расія в глобальнай палітыкі» Фёдар Лук'янаў і палітолаг Дзяніс Мільянцоў. Вядзе перадачу Юры Дракахруст. Я прапаную пачаць самай драматычнай падзеі апошніх дзён з грузіна-асетінскай вайны. Як там будуць разгортвацца падзеі? Ці накіруе туды Расія свае рэгулярныя, а не толькі міратворчыя сілы? І як гэтая вайна адаб'ецца на адносінах Расіі з суседзямі, у тым ліку з Беларусю? Фёдар Лук'янаў, як вы мяркуеце? Я, к величайшаму сожалению, честно говоря, не вижу альтернатив для России в данной конкретной ситуации, кроме как направить туда регулярные части. Ну, по целому ряду причин. Тут и общая политическая позиция, все-таки после того, как Россия столько лет поддерживала власти Южной Осетии и других подобных регионов, в критической ситуации сделать вид, что нас это не касается, это просто неприлично. Во-вторых, там действительно все жители, это граждане России, сейчас уже неважно, почему и как они получили это гражданство. Вот есть факт. Накладывает определенные обязательства на Москву. Ну и, наконец, есть фактор Северного Кавказа. Даже если Москва постарается быть индифферентной, то и в Северной Осетии, и в некоторых других республиках соседних, я думаю, что там такую позицию просто не поймут. Так что я опасаюсь эскалации. Грузия, на мой взгляд, ведет рискованную, опасную, но вполне продуманную игру. То есть Михаил Саакашвили в лучшем случае для себя рассчитывает Южную Осетию силой захватить. Если это не получится, то, по крайней мере, втянуть Россию в полномасштабную войну с Грузией, в которой Грузия будет, естественно, по понятным причинам, как маленькая страна против очень большой, будет пользоваться симпатиями всего западного мира, поддержкой политической, поддержкой военной. Еще есть ощущение, что Грузия торопится изменить ситуацию в этом регионе и вообще вокруг двух конфликтов, пока не сменилась администрация в Соединенных Штатах, потому что Джордж Буш имеет обязательства перед Тбилиси. Если придет, допустим, Барак Обама, то он этих обязательств иметь не будет. Так что ситуация крайне неприятная. Я боюсь, что мы будем наблюдать серьезные боевые действия. Дзяніс Мільянцоў, а які ваш прагноз развіцця канфлікту і які ваш адказ на такое пытанне? Калі Расія будзе паўнамасштабна ўдзельнічаць у гэтай вайне, то як гэта адаб'ецца на адносінах Расіі з суседзямі, у тым ліку з Беларусю? Як тут ужо сказаў большы спецыяліст па Расіі, спадар Лук'янаў, я таксама яго, напэўна, тут падтрымаю тым, што сапраўды я таксама думаю, што будзе паўнамасштабны канфлікт на Каўказе, в якім, мабыць, будзе ўдзельнічаць не толькі Расія і Грузія, мабыць, да яго падключацца іншыя краіны. Не думаў, што Расія наўпрост будзе ўцягнута ад пачатку гэты канфлікт. Я меркаваў, што хутчэй за ўсё адбудзецца, паўторыцца такая ж сітуацыя, як Прыднестроўі, калі Расія будзе дапамагаць натуральна асетынам, аднак наўпрост не ўцягваць, не ўводзіць свае войскі ў зону канфлікта. Аднак выглядае, што сітуацыя нашмат больш складаная для гэтай тэрыторыі. Што датычыць адносінаў Беларусі з Расіі і беларускага, скажам, нашага інтарэсу у гэтых усіх справах, то я думаю, што такі ўплыў ён будзе вельмі намінальны, вельмі маленькі. Магчыма, будзе толькі ўскосны ўплыў на тое, што Беларусі трэба будзе абіраць, ці падтрымлівае на Расію ў гэтых яе дзеяннях як саюзнік Расіі, ці беларускае кіраўніцтва будзе ўсяляк пазбягаць выказвацца на гэту тэму. У тым кантэксце, што зараз беларускае кіраўніцтва, афіцыйны Мінск, спрабуе палепшыць свае адносіны з Еўрапейскім саюзам, паказаць сябе больш такой пазітыўна, з больш пазітыўнага боку. І таму вось я думаю, што хутчэй за ўсё Лукашэнка, кіраўніцтва Беларусі, абярэ такую дастаткова узважаную пазіцыю і паспрабуюць увогуле не выказвацца па гэтай праблематыцы. Александр Класкоўскі, і Фёдар, і Дзяніс сказалі пра амаль непазбежны ўдзел у канфлікце Расіі. Фёдор казаў пра магчымую падтрымку Грузіі з боку захаду. А наколькі імаверным вам падаецца сцэнар, што ў канфлікце возьмуць паўнамасштабны ўдзел і Расія, і Злучаныя Штаты? І другое пытанне, якое я ўжо задаваў калегам. Як гэта паўплывае на беларуска-расейскія адносіны? Тут варта адзначыць, што беларуска-грузінскія адносіны зараз якраз неблагія, прынамсі за апошні год яны істотна палепшыліся. І ці немагчыма, што канфлікт Расіі з Грузіяй дасць Лукашэнку дадатковыя магчымасці гульні з Захадам? Што тычыцца першага пытання, то ўсё ж такі, хаця тут магчымыя і вельмі радыкальныя варыянты развіцця падзеяў, менавіта таму, што вельмі моцна ангажавана і Масква, і Вашынгтон, хацелася б спадзявацца, што ўсё ж такі вось гэтыя дзве вялікія ядерныя дзяржавы менавіта гэта будуць трымаць у галаве і пастараюцца ўсё ж такі знайсці нейкія варыянты ўлагоджвання. Аднак вось на чым я хачу акцэнтаваць увагу, незалежна ад маштабу і працягласці гэтага канфлікту, зразумела, што за дзень-два гэта ніяк не скончыцца, Беларусь апрыёры, беларускае кіраўніцтва атрымлівае псіхалагічны выйгрыш. Нават калі не будзе надта каментаваць, выказвацца, там займаць нейкі бок, прычым чарговы псіхалагічны выйгрыш. Вось глядзіце, які выбудоўваецца ланцужок. Амерыка ставіць супраць ракеты, збіраецца ставіць у Еўропі. Украіна, вось гэты намеціўся тренд на захад у НАТО. Грузія тут, згледзячы Москвы, распачынае агрэсію, вайну і гэтак далей. І зноў вось гэты чыннік апошняга стратэгічнага хаўрусніка, які па-майстэрску выкарыстоўвае беларускае кіраўніцтва, ён абвастраецца, актуалізуецца, і чыста псіхалагічна зноў жа на гэтым тле можна весці нейкі палітычны торг і эканамічны торг у пытаннях, напрыклад, цаны на газ і гэтак далі. То бок чарговы раз, таму што не аднойчы ўжо нейкія такія палітычныя катаклізмы міжволі дапамагалі беларускаму кіраўніцтву, вось зноў козыры гэтыя становяцца мацнейшымі, што тычыцца стратэгічнага хаўрусніцтва. Александр ужо перайшоў да цэлага, так бы мовіць, кусту пытанняў, якія тычацца ўласна двухбаковых беларуска-расейскіх адносінаў і якія былі агучаныя на прэсавай канферэнцыі расейскага пасла ў Беларусі Александра Сурыкава. Ён, у прыватнасці, заявіў, што ў Маскве разважаюць над магчымасцю размясціць у Беларусі ракетныя комплексы «Іскандер» і стратэгічныя бамбавікі ў адказ на разгортванне ў Еўропе элементаў амерыканскай супрацьракетнай абароны. У Беларусі ўжо ёсць расейскія радар і РЛС у Ганцавічах і Вілейцы. Але радары РЛС – это адно, а наўпрост зброя, ракеты, самалёты – крыху іншыя. Пакуль з беларускага боку рэакцыі на гэтае шчыраванне пасла не было. А якой будзе гэтая рэакцыя? Дзяніс, як вы мяркуеце? На маю думку, Беларусі гэта менш за ўсё патрэбна па некалькіх меркаваннях. Па-першае, размяшчэнне ў Беларусі расійскай зброі адразу ператварае нашу краіну ў мішэнь у чужым канфлікце. То бок, калі мы размяшчаем у сябе расійскае ўзбраенне, расійскія ракеты, стратэгічныя бамбардзіроўшчыкі, то краіны НАТО пачнуць ці стане яшчэ больш важным беларуская тэрыторыя як такая мішэнь для будучых магчымых баявых дзеянняў. Для Расіі гэта таксама можа абярнуцца тым, што НАТО размесціць паўнавартасныя авіабазы ў суседніх з Беларусю краінах, альбо паўстане пытанне пра размяшчэнне такіх самых па класу ракет побач з беларускай тэрыторыі. І тады ўжо Масква апынецца ў зусім невыгадным становішчы, прыкладна ў такім, якое было ў канцы 70-х, пачатку 80-х гадоў, калі Савецкі Саюз пачаў на сваіх заходніх межах размяшчаць ракеты сярэдняй дальнасці «Піянер», і краіны НАТО былі вымушаны размесціць першынгі і тамагаўкі, што вельмі ускладніла стратэгічную сітуацыю Савецкага Саюза. Па-другое, беларускія ўлады зараз усур'ёз шукаюць, пра што я ўжо казаў, магчымасцяў нармалізацыі адносінаў з Еўрапейскім Саюзам. І тут эскалацыя такой вайскова-палітычнай напружнасці зусім гэтаму не пойдзе на карысць. І па-трэцяе, выглядае, што ўся гэта тэма з размяшчэннем расійскай зброі на тэрыторыі Беларусі ёсць гэткім прапагандысцкім ходам, скіраваным на Злучаныя Штаты Амерыкі, на ўнутраную расійскую аўдыторыю, таксама на беларускае кіраўніцтва, якое павінна пацвердзіць сваю вернасць саюзніцкім абавязальніцтвам. То бок гэта такая спроба уцягнуць Беларусь як саюзніка Расіі у супрацьстаянне, хаця б сабе такое дыпламатычнае, хутчэй псіхалагічнае супрацьстаянне паміж Россией і Злучанымі Штатамі, і сапраўды ўсталёўваць у Беларусі скандэры, каб паразіць, скажам, чэшскі радар, не мае абсалютна ніякага сэнсу, бо яны наўпрост не даляцяць да яго, таму што да Прагі, калі зрабіць такія простыя падлікі, ад Берасця больш за 800 кіламетраў, а іскандэры, каторыя М, яны разлічаныя на 500 кіламетраў дальнасць. Нашмат прасцей паставіць дадатковае ўзбраенне, хаця б сабе тыя ж самыя тапалі М у Калінінградскую вобласць. Нагадаю тут, што Расія прыпыніла ўдзел сваёй дамове пра звычайнае ўзбраенне ў Еўропі, і таму можна хоць усю Калінінградскую вобласць заставіць зброяй, і Беларусь ніякім чынам у гэта не ўцягваць. Вы слухаеце перадачу «Праскі акцэнт». Тэма выпуску – грузінска-асетынская вайна, беларускі адказ Расіі на амерыканскую сістэму супрацьракетнай абароны ў Еўропі і цана на расійскі газ. Фёдар, ну а наколькі Расіі са стратэгічных меркаванняў патрэбнае такое прасоўванне сваёй зброі на захад? І наколькі справядлівае меркаванне Дзяніса, што гэтая заява мае такі збольшага прапагандысцкі, піярны прысмак? Здаецца, што тут крыху парушаны дыпламатычны этыкет. Пасол робіць заяву, якую па ідэі павінен рабіць ці прэм'ер-міністр, ці прэзідэнт. І што, афіцыйнаму менску паслу адказваць? Ну, вы знаете, наши дипломаты по не очень понятным для меня причинам вообще часто в последнее время делают заявления, которые им бы лучше не делать, равно как и наши военные. Так что тут уже можно говорить скорее о каком-то таком странном стиле, который сложился. По сути вопроса, я согласен с мнением коллеги, что скорее это психологическая атака. Думаю, что, собственно, Беларусь к этому прямого отношения не имеет. Это не атака на Лукашенко там, или на белорусское общественное мнение. Это поддержание уровня напряженности дискуссии, которая призвана оказать воздействие не столько даже на Соединенные Штаты, сколько на европейские страны, которые вообще находятся в некотором замешательстве и не знают, как реагировать на все это поступательное обострение и вокруг расширения НАТО, и вокруг вопроса о ПРО, поскольку для Европы, для Германии, Франции и других стран крупных все это не нужно. Они не понимают, в чем смысл особенно размещения элементов ПРО. Это чисто американский проект, поддерживаемый теми странами Евросоюза, которые ориентируются на Соединенные Штаты. И чем больше будет, так сказать, шумовой фон, тем, как полагают в Москве, больше будет сомнений в Европе. Вообще, как мне кажется, сейчас очень опасный период как раз до конца этого года с точки зрения отношений России и Запада, поскольку, как я вот уже сказал, в случае с Грузией, грузинское руководство старается какие-то свои проблемы решить до ухода администрации Буша. И ряд других проблем тоже до ухода Буша могут обостряться, просто потому что администрации США необходимо добиться хоть каких-то результатов. И вот по мере приближения смены власти в Вашингтоне в январе следующего года, я думаю, мы услышим много разных заявлений, а потом, скорее всего, будет некоторый спад. Кто бы ни пришел в овальный кабинет, будь то Маккейн или Обама, им понадобится время для того, чтобы разобраться, что приоритетно, что не приоритетно. И будет, я надеюсь, такое некоторое разрежение ситуации. Что касается Беларуси, ну тут как бы такая вечная история, что мы напоминаем, что у нас есть вот такой союзник и такие возможности. При этом, поскольку всерьез пока все это не рассматривается как практические действия, этими напоминаниями можно и ограничиться. И, кстати говоря, вот к вопросу предыдущему, если на секундочку вернуться, Россия в конфликте с Грузией находится в одиночестве, потому что даже в странах СНГ соседних, которые вроде как, ну, часть из них, по крайней мере, считаются нашими друзьями и союзниками, как Беларусь, как Казахстан, скажем, даже там рассчитывать на поддержку Россия не может, потому что, естественно, любая соседняя страна проецирует действия России в отношении Грузии на себя. Поэтому это не значит, что они будут поддерживать Грузию, но Россия точно не может апеллировать к ним и просить их помочь. Так что вот что касается виртуального союзнического братства, как вот в случае с заявлениями об Искандерах и так далее, это ради бога. Если дело дойдет до практической реализации, я думаю, что это будет совсем другая ситуация. Александр, вот ситуация с заявой Сурикова про ракеты и бомбовики выглядит крыху дивной. В Москве там нечто обмерковывают, что тычется Беларуси. А меркование Беларуси, меркование официального Минску, неяк никто не пытает. Ці лічыцца, что сгода забеспечивается автоматично? На ваш погляд, ці дасть Беларусь отказ на гэтые намеки, якія прогучали из устного российского посла? Ці гэта такая гульня помеж Россией и США, где от Беларуси ничего и не потребуется на сам реч? Вось у звязку с гэтыми Искандерами, мне сгадывается латинский выраз «кви про кво». Ну, по-нашему кажется, это «кто у лес, кто по дрова». Я вот проанализовал, что на гэты конт казал белорусский бок, и нашел фактично два только выказывания. Вось летось белорусский полковник Пузиков сказал, что будет плановое переузброение 465-й ракетной бригады под Осиповичами, причем у 2015-2020 годах. Вось. А до Осиповичов до польской мяжи вот не долетить эта ракета с комплексу «Искандер». А вот, видите, российские особные стратегии охотно подхопили тему и стали казать, так, мы разместим у Беларуси «Искандеры», то бок такая вот неприкметная подмена тезы. Разместим «Искандеры», покажем этим нахабным янки и ихним сателлитам, где раки зимуют. Генерал Ивашов, например, в Огуле стал там раить Беларуси разглядеть махчимость выхода из Лиссабонского протокола, как иметь махчимость разместить ядерную зброю. Короче, вот такие пошли войсково-стратегичные фантазии, которые до позиции официального Минска не имеют никакого керавництва. Но когда это подается в одном флаконе, вот створается соправды этой фоновый шум, который может иметь полное психологическое уздеяние на Европу. И другий момент, другое выказывание, это у снежни летось, коли сюды прилятал Путин, белорусский лидер, сказал, видаете, долго, видать, спичрайтеры обточивали эту фразу, что Беларусь готова сгулять свою роль у размещения, удумайтесь, у размещения элементов противоракетной обороны у Европе. Вот, коли бы это сказал Адамкус, так еще подумали, что оговорка идет про готовость свою территорию отдать под этой вот антиракеты. То бок вельми обтекальная фраза, и зразумела, что у сурьез гэтае пытанне не разглядается у практичной плашчыні. Інша речь, что вот с гэтае пытанне белорусский бок, как он гэта умея, зробить такую вот тему долгоигральную, как это было с проектом братней интеграции. И весь час можно брать некие авансы. Добро, мы подумаем там над размещением Искандером, а что вот нам за гэта будет. И вот гэта будет охотно эксплуатоваться, я думаю. И еще одна тема скосно звязаная с попередней, якую так само закранул спадар посол, гэта газовая тема. Уже у середине года тут почали возникать проблемы. Спочатку белорусский бок не заплатил новую цену, якая была усталяванная с другого кварталу. Потом, после пэўнага диалога, все ж заплатил. Позднее первый вице-премьер Владимир Семашко заявил, что добро было переглядеть базовый контракт от 31 снежня 2006 года. У межах гэтых манеўраў прагучалі і заявы пасла Сурыкова, які грозна параіў беларусам не весці размовы аб пераглядзе контракту. Маўляў, інакш нагул без газу застанецеся. А па-другое, ён сказаў, што Беларусі, відаць, давядзецца ўвайсці ў новы год з цаной на газ у 200 даляраў. Зараз яна 128 даляраў за 1000 кубаметраў. Дык вось як вы лічыце, гэта 200 даляраў, гэта канчатковая сума? И накольки гэтая калькуляция, агучаная спадаром послом, суадносится с попередним сюжетом? Коли Москве потребны пляцдарм для ее ракет, дык може гэта чагосьці каштуе? Ось Польша з Америки мех грошей вытрасая за право разместить на польской территории 10 супрацракет. Дык може и Беларусь за свою сгоду повинна нечто атрымать? Федор, як вы меркуете? Ну, конечно, если действительно России нужны ракеты в Беларуси, то сам Бог велел вытрясать за это нечто. Проблема в том, что неясно, не нужны ли эти ракеты реально. Поэтому пока, насколько я понимаю, это два несвязанных сюжета. Есть некие разговоры о стратегическом, военно-стратегическом партнерстве, а есть бизнес энергетический. Я думаю, что цена вряд ли скорректируется в сторону уменьшения, потому что и так эта цена существенно меньше, чем то, что платят другие клиенты России, и постсоветские, и тем более в Европейском Союзе. Курс Москвы на повышение цены на газ, или, скажем так, жесткое следование рыночной конъюнктуре, вряд ли изменится, то есть нет никаких оснований ожидать изменения. Беларуси и так делаются с российской точки зрения существенные уступки. Если будет какая-то новая ситуация, ну, нельзя исключать, вот, собственно, и война на Кавказе, она как-то может повлиять, и понадобятся другие услуги, что называется, от Белоруссии, может быть, тогда и в это будет включена нефтяная и газовая, прежде всего, составляющая. Пока на это не похоже, и я думаю, что надо готовиться к тому, что цены будут все время повышаться. Алексей Миллер пару недель назад сказал, что весьма вероятная цена на следующий год для Европы – это от $500. Так что тут никаких изменений конъюнктуры не ожидается. Александр, а ці згодны вы з аналізам, які прапанаваў Фёдар Лук'янаў, што гэта не звязаныя сюжэты, гэта першае, я маю на ўвазе ракеты і газ, і другое, што, ну, Менск так па шчырасці дзякаваць. Павінен гэта быць звязаныя сюжэты, калі браць шырэй, не абавязкова ракеты, а стратэгічнае партнёрства. Вось, а што тычыцца кошту, дык ведаеце, я прагледзеў архіў, менавіта $200 вось гэтую цану спадар Сурыкаў называў і летась, і нават пазалетась. Таму я згадаў вось як у Ільфа і Пятрова, памятаеце, перыядычна палохалі там старога Кукушкінда загадам пра звальненне. І колькі б не казалі там пра еўрапейскую формулу, але відавочна, што сёлета цана газу для Беларусі палітычная. І, канешне, калі так зрабілі раз, другі, то Мінск будзе зноў змагацца менавіта за палітычную цену. Я думаю, что вось недавняя заява віце-прэм'ера Сямашкі, гэта якраз симптом. Гэта такая выветка боем, і пад канец года можа быць сур'ёзная сутычка на гэтай глебе. Не выпадкова Мінск спрабуе ўмацаваць еўрапейскі тыл, і не выпадкова прасочваецца вось інфармацыя пра ўсялякія таямнічыя сустрэчы Сідорска там з Годманісам, напрыклад, у нейкай будцы на памежжы. Гэта таксама, акрамя ўсяго іншага, сігнал Маскве. А ўвогуле Мінск тут выкарыстоўвае такую класічную так таку гульні на супярэчнасцях. Ён спрабуе прадаць сваю лаяльнасць на два бакі. Напрыклад, бесперабойны транзіт, гэта важна і для Газпрому, і для Еўропы. І нават роля ў гэтым вось асіметрычным адказе, яна таксама, я сказаў бы, амбівалентная, як вось у тым анекдоце. Магу капаць, а магу не капаць. Магу размясціць Іскандэра, а магу і не. Карацей, вось у беларускіх уладаў ёсць тут свае козыры, і яны натуральна будуць іх на поўніцу выкарыстоўваць. Адно, што можна сказаць з упэўненасцю, гэта тое, што кошт на газ для Беларусі будзе падвышацца ў любым выпадку. Просто для Беларусі гэта падвышэнне будзе больш маруднае, чым для ўсіх астатніх, як сказаў спадар Лук'янаў, кліентаў Расіі. Я прагназую на працягу восені, што будзе такія марудныя пакутлівыя перамовы паміж расійскім бокам і беларускімі ўладамі, і вось ад гэтых перамоў будзе залежаць дакладны кошт на газ у далярах. Вы слухалі перадачу «Праскі акцэнт». У ёй удзельнічалі рэдактар аналітычнага бюлетэню кампаніі «Белапан» Александр Класкоўскі, рэдактар часопісу «Расія в глобальнай палітыкі» Фёдар Лук'янаў і палітолаг Дзяніс Мільянцоў. Вёў перадачу Юры Дракахруст. Далей у нашай праграме перадача «Вольная студыя. Новыя словы пра звыклыя рэчы». На мінулым тыдні выйшаў тысячны нумар тыднёвіка «Наша Ніва». За час існавання газеты яе неаднойчы забаранялі ўлады, яе рэдактары неаднаразова арыштоўваліся. «Наша Ніва» 100 гадоў таму і цяпер. Рэтраспектыва, рэаліі і прагноз. Госці Міхася Скобла і цяперашні рэдактар тыднёвіка Андрэй Скурко. Спадар Скурко, найперш прыміце віншаванні. Тысяча нумароў нашай нівы ў тых умовах, у якіх яна выходзіла ды працягвае выходзіць, гэта бясспрэчна доўгажыхарства. Адзначыўшы тысячны нумар газеты, вы тым самым падкрэслілі, што наша ніва, адноўленая ў 1991, ёсць працягам нашай нівы, заснаванай у 1906. Як вы мяркуеце, якія традыцыі старых нашаніўцаў з'яўляюцца непарушнымі і для вас? Ну, найперш, тут трэба сказаць пра віншаванні. Мне крыху нязручна прымаць іх аднаму. Тысяча нумароў, гэта тысяча нумароў, зробленых ад 906 года. Таму вашы віншаванні адрасуюцца ўсім рэдакцыйным калектывам і ўсім рэдактарам, а заадно і ўсім чытачам нашай нівы за ўсе гэтыя гады. А гэта вялізная грамада людзей. Гэтыя традыцыі былі закладзены яшчэ ў самым першым нумары, ў самай першай рэдакцыйнай перадавіцы, напісанай братамі Луцкевічам і Александрам Уласавым, дзе яны гаварылі і акрэслівалі для сябе такія пастулаты сваёй дзейнасці, як быць газетай для ўсіх беларусаў, датрымання нацыянальных правоў, як беларусаў, так і іншых нацый, якія жывуць у Беларусі. Там была яшчэ цікавая фраза: «Пастараемся не быць гучнымі, але быць спакойнымі, заўсёды трымаць спакойны тон, не ўпадаць у нейкія скрайнасці». Там за царом былі свае праблемы. У 20-м годзе, калі выйшла некалькі нумароў нашай нівы, былі іншыя праблемы ўжо. У пачатку 90-х яшчэ трэція, зараз у нас чацвёртыя праблемы, ніякі час не лёгкі. А якая зараз самая галоўная праблема, якая стаіць перад выдаўцамі і рэдакцыяй нашай нівы? Гэта праблема зараз стаіць перад усімі незалежнымі выданнямі. Гэта магчымасць даходзіць да чытача. Бо зараз гэта унікальная сітуацыя ўвогуле ў гісторыі беларускай газетнай справы, калі ўжо от са снежня 2005-га, некаторыя яшчэ і раней выданні, ўжо два з нечым гады, ну, знаходзяцца ў стане фактычна свабоднага палёту. Даходзяць да чытача без усякай дзяржаўнай падтрымкі. Андрэй, у адным з віншаванняў, змешчаных на старонках газеты, утрымліваецца пажаданне, каб нашу ніву чыталі і ў гарадской кватэры, і ў сялянскай хаце, і ў казарме, і ў рабочым ды студэнцкім інтэрнатах. Вось як вы ў гэтых сённяшніх умовах, якія вы ўжо трошкі акрэслілі, ў гэтых вельмі неспрыяльных варунках, усё ж імкнецеся пашырыць сваю чытацкую аўдыторыю? У нас сітуацыя такая ў краіне, што ў прынцыпе, калі чалавек хоча чуць вольнае слова ў нейкім выглядзе, ці то гэта радыё хваля, ці то гэта газета, ці то гэта часопіс, ён, прыклаўшы пэўныя намаганні, гэтага даб'ецца. То бок, на шчасце, яшчэ незалежная прэса, яна яшчэ існуе ў легальным полі. Гэта не сам выдат, гэта вялікае дасягненне беларускага грамадства. Ну, беларускае грамадства не ёсць сёння групай дысідэнтаў. Яно легальнае, яно выдае легальныя газеты, яно ідзе на выбары. Цынізм гэтай сітуацыі сённяшняй у тым, што ты ёсць, цябе ніхто не знішчае, але ты ніяк не можаш распаўсюджваць інфармацыю пра сябе. Умоўна кажучы, бігборд на праспекце не павесіш там і рэкламу на тэлебачанні не дасі. І тут нейкая адной з асноўных формаў кантакту з чытачамі. Ёсць паездкі, сустрэчы з чытачамі на рэгіёнах. І ўсё ж, Андрэй, так на маю думку, газета, якая выдаецца для народу, чытаная ў народзе, абавязкова павінна прадавацца ў шапіках Саюздруку. Вы ўжо сказалі, што нашу ніву адтуль выдалілі 3 гады таму, а за адной з падпісных каталогаў. Вы з гэтым змірыліся, ці ўсё ж робіце нейкія спробы, каб вярнуцца туды і ў каталогі, і ў шапікі? Ну, у рамках закону мы рыхтуем лісты ў адпаведныя арганізацыі, у той самы Белсаюздрук, у тую самую Белпошту. Але аптымізму ў вашым голасе я не пачуў. Ну, можа, проста я стомлены рабленнем учорашняга нумара газеты, які скончыўся там далёка за поўнач. Аптымізм ён заўсёды ёсць. Я лічу, што для іміджу беларускай дзяржавы і ў грамадстве ў нашым сярод сусветнай супольнасці было вельмі добра, каб незалежныя выданні вярнуліся і ў Саюздрук, і ў шапікі, і гэта быў бы вялікі плюс, і гэта было б ацэнена. Наша ніва ўвесь час звяртаецца па дапамогу да сваіх чытачоў. І часам вы друкуеце унушальныя спісы ахвярадаўцаў. Скажыце, наколькі істотная гэтая дапамога ў агульным бюджэце газеты? Ці каб выжыць, трэба ўсё ж такі думаць пра нейкія іншыя крыніцы фінансавання? Па гэтых спісах унушальных, а мы вельмі часта проста у кожны тыдзень проста няма месца ставіць увесь гэты спіс. Мы не выдрукоўваем, у нас застаюцца вялізныя хвасты, мы іх выдрукоўваем пасля, а пасля дадаюцца яшчэ. Адным словам, нашы чытачы сёння гэта наша ўсё. І мы вельмі ім удзячныя за тое, што яны падтрымліваюць нас так, і што яны не забываюцца пра нашу газету і шукаюць яе, знаходзяць магчымасць яе атрымліваць. А калі агулам падлічыць, якая прыблізна чытацкая аўдыторыя нашай нівы? Ну вот глядзіце, штодня наш сайт чытаюць дзесьці з 2500 IP-адрасаў. IP-адрас гэта не абавязкова адзін кампутар, гэта можа быць 10 кампутараў. Апроч таго, што тыдня мы даем гэтыя 2239 асобнікаў газеты, якія таксама прачытваюцца не адным чалавекам. Была статыстыка калісьці, што кожны асобнік у прынцыпе незалежнага выдання чытае 5-7-10 чалавек. То калі гэта ўсё памножыць, атрымліваецца не такая малая лічба. Выходзіць у дзень выхаду газеты 35 тысяч, а сайт жа працуе кожны дзень, сайт жа чытаецца кожны дзень. Вы слухаете передачу «Вольная студия». Михай Скобла гутары з редактором тыднёвіка «Наша Ніва» Андреем Скурком. Андрей, вось вы згадалі пра сайт «Нашай Нівы», які насамрэч ёсць вельмі папулярным. Газета выходзіць раз на тыдзень, сайт абнаўляецца штодзень. Скажыце, а што потым сайт трапляе на старонкі газеты, а што адсейваецца? Ну так у нас ўжо склалася, што фактычна раней, некалькі гадоў назад, сайт быў люстэркам газеты. То бок выходзіла газета, а пасля на наступны дзень усе матэрыялы з газеты з'яўляліся на сайце. Зараз у сувязі з многімі падзеямі, у сувязі з тым, што інтэрнэт ўсё больш і больш заваёвае медыйную прастору, мы сталі развіваць сайт. І цяпер выходзіць так, што ў нас ужо газета жывіць з сайту ў вялікай меры. Ствараючы газету за тыдзень, мы глядзім, якія матэрыялы вытрымліваюць тыднёвы фармат. Ну, бо ясна, што ёсць некія паведамленні аднадзённыя, артыкулы, якія старэюць. Ну, а тое, што можа глядзецца ў газеце, што ёсць знакам гэтага тыдня, што ёсць істотным на гэтым тыдні, проста трапляе з сайту ў газету. Рэдакцыя «Нашай Нівы» яшчэ выдае і адмысловую кніжную серыю. Раскажыце пра ейныя навінкі, а таксама пра кнігі, якія рыхтуюцца да друку ў гэтай серыі «Кнігарня «Наша Ніва». Мне вельмі прыемна сказаць это, што вось літаральна некалькі дзён таму паміж тым нумаром і гэтым выйшла з друку перавыданне кнігі Васіля Быкова «Сцяна» ў серыі «Кнігарня «Наша Ніва». У яе вельмі прыгожая вокладка, на вокладцы валадарка, якая абвалілася. Гэта ўжо другая кніга Васіля Быкова, якая выйшла ў серыі «Кнігарня «Наша Ніва». Першыя былі перавыдадзены «Пахаджанне» незадоўга перад гэтым. Якія навінкі? Следам, у нас там вялізныя планы, следам выйдзе пераклад кнігі Рышарда Капусцінскага, следам выйдзе, я спадзяюся, зборнік апавяданняў арыгінальных Паўла Касцюкевіча, такога аўтара, які тут заваёвае пазіцыі імкліва ў беларускай літаратуры. І гэта бліжэйшыя планы. Таксама мы рыхтуем збор твораў Арсеня Ліса, гэта літаратуразнаўства, не трэба прадстаўляць гэтага аўтара. У ідэале гэта мусіць быць усё, што запатрабавана сёння, скажам так, беларускім чытачом, і што ён будзе набываць і чытаць з прыемнасцю. Спадар Скурко, праз паўтары гады ў сілу ўступіць закон аб новым правапісе, у якім гаворыцца, што ўсе выданні, зарэгістраваныя ў Рэспубліцы Беларусь, павінны будуць выходзіць афіцыйным правапісам. Ці гатовыя вы, я маю на ўвазе нашу Ніву, адмовіцца ад класычнага правапісу дзеля захавання газеты? Што будзе праз паўтары гады, хто яго ведае? Дзе будзем мы, дзе будзе правапіс і дзе будуць усе астатнія, цяжка сказаць. Якая будзе сітуацыя тады? Папросту зараз гэта пытанне ў нас не дыскутуецца. Мы пакуль не робім рэзкіх рухаў ні ў які з бакоў. Ну, паколькі, скажам так, закон як бы будзе прыняты, аднак, скажам, яшчэ не зразумела, што там будзе за механізм пакарання, гэта ускладзена на выканаўчую ўладу. Ён яшчэ таксама не выпрацаваны, ну, аднак гэта было б няправільна зачыняць газету за тое, што яна напісала там слова з літарай А замест слова з літарай О, гэта было б нават смешна. Калі паўстане непасрэдная пагроза ўсё ж такі знікненню выдання, тады рэдакцыя будзе вырашаць, што рабіць. І яшчэ адносна тае правапісная рэформа, якая нас усіх чакае ў 2010 годзе. Ці не ўсе эксперты выказваюцца ў тым сэнсе, што, маўляў, так, рэформа наспела, і нават знаходзяць станоўчыя бакі ў гэтай рэформе. Адзінае, што ўсіх абурае, гэта тое, што праводзіцца яна без шырокай грамадскай дыскусіі. А якая думка ваша на гэты конт, дзеля чаго ўсё ж уладзе спатрэбілася рэформа правапісу? Ну, наспела. Што значыць наспела і што значыць шырокая грамадская дыскусія? Пытаннямі мовазнаўства мусяць займацца спецыялісты, мовазнаўцы. А то тут выходзіць часам, што ў нас праводзяць гэту рэформу людзі, якія па-беларуску не асабліва і гавораць. Рэформа можа быць. Галоўнае, асноўнае ж тут, каб яна не стала яшчэ адной дубінай, якой будуць біць тут незалежную прэсу, незалежны кнігадру, яшчэ адным такім проста бюракратычным абмежаваннем для незалежнай дзейнасці. Вось тады гэта рэформа будзе расцэнена адназначна са знакам мінус, і сэнс яе будзе ясны і зразумелы. І хіба апошняе пытанне. Вашымі папярэднікамі на пасадзе галоўнага рэдактара «Нашай Нівы» былі знакавыя асобы ў беларускай гісторыі. Гэта і Александр Уласаў, і Янка Купала, і Сергей Дубавец, а сярод заснавальнікаў «Нашай Нівы» браты Іван і Антон Луцкевічы, Вацлаў Івановскі, тётка. Хто з іх для вас приклад у жыцці, у творчасці, у выдавецкай практыцы? У кожнага часу свае праблемы, і кожны час патрабуе пэўных якасцяў ад чалавека. Ад кожнага хацелася б узяць штосьці, што дапамагае тут рабіць эту газету і не апускаць рук часта. Наша ніва — гэта не толькі нейкае свята, якое заўжды з табой. Гэта вялізная праца, гэта вялізны канвеер, гэта прадпрыемства, якое вымагае просто, на якое часта просто вымотвае. Тэксты гэтых людзей, скажам, у розных сітуацыях розныя тэксты, у розных сітуацыях розных людзей, у іх знаходзіш штосьці для падтрымання сілаў і для разумення. Ну, адным словам, я тут не сказаў бы адназначна, што вось гэты вось асоба ёсць маім ідалам і прадметам пакланення. Не. Ты наша ніва — гэта ўсе мы, уся наша грамада. Усе тыя, хто чытае газету, хто чытае кнігі, слухае Радыё Свабоду, хто слухае незалежныя радыёстанцыі, хто глядзіць незалежны тэлеканал, ну і чуе там у тым ліку і пра нашу ніву. Уся вот эта наша грамада — гэта наша ніва. І калі мы будзем моцныя, калі мы будзем спакойныя, калі мы будзем трымацца адно аднаго, урэшце рэшт, усё ў нас будзе добра. Дзякую вам. Прагучала перадача «Вольная студыя. Новыя словы пра звыклыя рэчы». Госцем Міхася Скоблы быў рэдактар тыднёвіка «Наша ніва» Андрэй Скурко. На мінулым тыдні выйшаў тысячны нумар гэтага папулярнага тыднёвіка.